Fanga tɛ jan kelen Maliba kɛra anw ta ye wuli ka o lajɛ fanga tɛ jan kelen fanga tɛ jan kelen Mali kɛra anw ta ye wuli ka o kɛɲɛ fanga tɛ jan kelen fanga jɔnjɔntigi tɛ jan kelen fanga kɛra anw ta ye jɔnjɔn olu bɛ mali fɛ ala y'a dɔ lakarɔkaw bɛ mali fɛ olu bɛ mali fɛ hali labijankaw bɛ mali fɛ olu bɛ mali fɛ hali gawo mɛ gawo bɛ mali fɛ olu bɛ mali fɛ dɛgɛkɔrɔ gawo bɛ mali fɛ olu bɛ mali fɛ hali laginɛ gawo bɛ mali fɛ olu bɛ mali fɛ. Fini ɲuman ɲɛba ye Mali ye fanga tɛ jan kelen fanga jɔnjɔntigi tɛ jan kelen Maliba kɛra anw ta ye wuli ka o lajɛ jamana duman ye Mali ye hɛrɛ caman bɛ Mali la sogoni jɛgɛ bɛ Mali la malo ni kini bɛ Mali la olu bɛ Mali la hɔrɔnmɔ bɛ jumanijiw bɛ Mali la olu bɛ Mali la warimɛw bɛ Mali la fanga tɛ jan kelen fanga jamana mara tɛ jan kelen fanga kɛra anw ta ye Mali jɔnjɔn olu ye fanga ta bitɔnsiw ye fanga ta olu ye fanga ta molosidenw ye fanga ta olu ye fanga ta de maridenw ye fanga ta olu ye fanga ta de tibabudenw ye fanga ta awa fanga tɛ jan kelen fanga jɔnjɔntigi tɛ jan kelen Maliba kɛra anw ta ye wuli ka o lajɛ ala ye fɛn min kɛ maa ye ko juman fara ko jugu ka araminɛgɛ ala ye ko min kɛ maa ye ko juman fara ko jugu ka araminɛ araminɛgɛ ala ye ko min kɛ maa ye ko ɲuman fara ko jugu ka araminɛgɛ araminɛgɛ. Seguyo ma bi ma kon segula seguyo ma si deu ga balite. Seguyo ma bi ma kon segula seguyo ma si deu ga balite. Seguyo ma Segula, seguyo, ma vi seguta balite. Mitna bora jati ko asiri nene nene kadla jati da na wareka. Nabora jati ko asiri nene nene kabila jati da nyawereke.